الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سورة الجن کی دلیل نقلیو قدیم صلاة و دعوة باندی دو جناتنا او اشاره کی اغی خاص واقعاتا جنبی علیہ السلام کلمہ کم عظمہ کیو گرز ایدبا دا عربو پاغا میلو باند اکثر او داسی دا نزدی نزدی علاقو تا بامتو نیو قول او روایت دادی چه نبی علیہ السلام طائف تا تلیو دینیت باندی جیال تس خلق دی پخوانی بلد دی مرگری دی نبی بدا خبر اومنی لیکن داغذین اڈیر غمجنو پریشان واپس نکل جراتو نو سبا منزی ہے یو مقام کې گاو چیغی تا بطن نخلوی بطن نخلا تغرونو مینز کی اغا وقت کی لگا لاروا اس تن لوی سڑک جوڑ شوی التیمونز کاو زتنو نبی علیہ السلام و بلال ورسرو او دغا وقت چی شیاطین باندی او جنات باندی ری رسخت و چگی منشو دبر خطونا او اشتلی وشو سو باندی دایو انقلاب پا کراوی ناوی اوخ پا المشر پا دنیا کی خوارکلو چیزه مشرق و مغرب و ار طرف تاو گرده چی دا صدا سی حادثه شوی دا چی منگا بنشو دا اسمان دا خطونا اسی مخکم سپا بندی و عیسی علیہ السلام نفس واغ دوم رضیاتا نو چې سبازو دروازو د اسمانونو کې و چوکیدار هر دروازه کې ونو او چې کله قران شروع شو ټول دروازو کې ملائک لاړو او ارسې باندې کړو دی باندې راټه پریشانی را ده چې راس چل شوی نذیخ بل جماعتون تقسیم که جو گرده نیو ڈالا ده پیریانو چوی ده نصیبین مقام وا اپا یمن که یو مشهور خار ده ناغی دی پا لرالو عرب ملک تا چی علاقه ده حجاز او ده تهامه و طویلش او دغه وخت کې چې چې را تیریدنو آواز واورید، نبی علیہ السلام تلاوت واورید، نرالو کیناستو سور احقاب کراغلی چی اغا وقت کی اغی صرف دغا خبری کلی ویلگی چی فلما حضرو قالو انسیتو فلما قضی واللو الی قوم منذرین چی حاضر شنو یو بل تیوی چی خاموش او کلی چی تلاوت ختم شو نلال قوم تا دعوت تپارا ناغ دعوت یدل تا کی تفصیل سر بیان کرے چی دا پیریان لگیا دی او خپل قوم تا بیانو نکی دا دیار لس بنانی نچی منگاوی دا غی خپل قوم تا کڑی دی لگیا دی وطا او دا یقینو کچی دا غا حادثہ دا یدی پو جبان دے انقلاب راگے او منگا منشو دا اسمان دا خطونا ذکر دا سی کلام نازل شو چی اللہ حفاظت کی انا نحنو نزلنا الذکر فانا لہو لحافظون دا دا قرآن دا حفاظت پارا دمرا اسمانونو کی سختی شو روشوا او پیریان بن شو دا وقت کی خودونا چی بیا و خلقو کی شکونا پیدا کی گی چی او پلا با دا شیعاتوینو خبری دنیا کی خوریگی او بل پلا با وحی خلق و شک کی پریوزی نو آغا غاڑا اللہ بان کڑا بس چی قرآن تلار صفاش او خلق شک و شبہ کی پرینوزی لکمخ کی چی بہو پیریان راغلی دی او وگی یخی دی نبی علیہ السلام تلاوت تا او غنا دی خبر ناغلی دلی دی نتی نا خبر دی انو تا دی جناتو خپل ځان کول دی دا خروستو چی اللہ وحی اکڑنو پتاو تاو لگی دا نزکا دی اول جملہ کی نفی قید علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چی قل اوحی الی وایا چی ما تا وحی اکڑی شو دنیم خبر ما تا ایس پتا نوا چی سوک راغلی دی سوک ندی راغلی جنات تی کار سو دی ما تا ایس علم نو تا خو ما تا وحی اکڑی شو نو خبر شو نو پتا اولا کی دا چی پیغمبر غیب دان ندی چی دا دینا ندی خبر چی خواک او سر جنات ناس دی اوغی تلاوت اوری نبی علیہ السلام تا دی خبر ایسا علم نشتا نو دی سر ردو کپا خلقو چیغی دا پیغمبر پا حق کی دا عقیدہ ساتی چی بغیو باند پوئی گی سن چی نور دلائل دی قرآن کی ندام دے او آیا چی وحی اکڑی شماتا انہو استمع نفر من الجن شان دادے خبر چڈیرا اہمی او عزویمی نو دا شان انہو رازی پیر ناشنا خبر ہوشو پیر ناشنا کار ہوشو انہو استمع شان دادے چی وکی خودو نفر من الجن یو ټولی د پیریانو نفر ما بین الثلاثه الى عشره دریون تر لسو پوری چین دې ته نفر ویل شي هر سورج ولات علم دې هغه شمار خدا غ سیود لسو نکم دریون زیات استمع ویل چی دا دا قرآن ادب دیخوا چی ویلی سور عرب پاخر کے چی قرآن کلا بیانی کی الستلی شی او خاص کر په مانځکی نفس سمعو له وانستو توجه که او خاموشیو که نلعلکم ترحمون وګورئ چې پیریانو ته قرآن ادب وکړو نو رحم به وکړي شکر ایمان وته نصیب شو په لګو الفاظو په لګو جملو باندې لګو آیاتونو باندې هغه ته څومره علم حاصل شو دا ادب اصل کې چې غور سره وق کې دي تاسو به قرآن هغه فائدہ او ثمرہ حاصلیږي عظیم دا سیو جنات جن یې ویل دا شیاطین نو زګری کې زو قسمه دي ګره یو د ابلیس اولاد د نو شیاطین دي او یو د جان اولاد دین د ټولو نیکو کنا هغه ته جنات ویل شي ټول گمراهو هغه رستوي کنا شیاطین خاصي گمراهو اذانورو سب په دې گمراهو چې صد سنه خبر نه وو دا غي په زور او غلبو ځان تابع کړیو کني دا خوې د مسلمانان شو کنا چ قرآن واورید قرآن سبب دی دې سره د بند په زړه کې ایمان او اسلام راضي وقالو ان سمعنا قرانا عجبا دا اوس قوم ته لګیا دي ښا لاړ واپس چې احقاب کې ویلو ولوا الى قومهم منذرين څنګه چې موږ ختم شو تلاوت ختم شو ولما قضیا نو ولوا الى قوم منذرين واپس خپل قوم ته يرون کی زاداری او يرول دی او انذار دی فقالو خپل قوم ته لګیا دي ښا وای ان سمعنا قرانا عجبا موږ خو اوریدو یو ناشنا کتاب قرآن العجبان قرآنن یه ویده چه ده لستلو کتاب ده ده بیانولو کتاب ده نکره زکا ذکر کری ده چه شارکی ده قرآن وسعت تا لگون جویلیو هدل المتقین بی حد او بی انتها هدایت قرآنن مطلب بے حدا و بے انتہا لستل شوی دے مقروع پا مانا سر دے عجبن کے مبالغہ دا ذکر صفت خو عجیب دے کنا ادے مستر پہ حمل کرے دے وام ریدو داسے قرآن چڑیر عجیب دے ولی نیو دو مفسرین مطلب دے ناغی خو کتابو نا گوری نویزک آجیب دے چه فصاحت یہ دے بلاغت یہ دے ناشنا وعظنا و نصیتو ندیب کی ناشنا علم او معرفت تے انداز دو بیانی دیر خوک دے سیدا تر چا خپل وسی چې ترکه می لاړ کنا لیکن حضرت شیخ ویلو چا جوانی او تذکوی چې پیریانو وی چې مونږ هم پیر مولان لیدلی دی د يهودیانو شتا او د عیسایانو شتا احبار دی او رهبان دی او کتابونه دی وسره تورات او انجیل او مدرسی دیو درسو ندی مون خدا غی ندا سی خبر نیده او ریده مون خدا موجودا علماء او احبار او رهبان دا سه کلام نه دی اورېدلې. عجبا ډیر ناشنا او صفت قرآن کې وسوم شتا چې نورو کتابونو ته وق کېږي کنه چې ته استاد لګیاو طالبان ته درس کوي او شونډې وته خوځي نه ته به ناستې خو به پوه نه شي استاد سبق وی خوی خوی گو بینا چی سوی چی دا کم عجبا دا کم فند چی دے بیانی و گتو باندی و توی سبق جوڑی را جوڑی چی دا بداس چی دا بداس خوب پوانو چی دا دے سوی نچار سمر کتابو ندی و علمو ندی دنیا کے آوگا قرآن سر مخامخ کی کنا نو قرآن تی ندیر اعلا معلومی گی اگر دا قرآن پا مخ کی لکا جیس نی خوا ناغیزه کوئی چه ناشنا کتابم واریدو چرم اوریدل نده او هر چا چه اوریدل نده سی وی خوا چه مونگ دا سی خبر نده اوریدلی نو اوی پیریانو چه مونگا واوری دو یو قرآن دیر ناشنا چی داسی جب بل نشت دی وگا او داسی صفائی بل کلام کی نشت دی داسی تاثیر پک دیر ناشنا دی مؤثر کتاب دی یهدی الی الرشد او هدایت کوي نه غلارې ته کله رشد معنا مختلفه کوي کله رشد او به تر معنا دا روح المانی کړی دا او ابو سعود او داسي قرطبيوم اله الايمان والتوحيد او دغه سي حضرت مجاهد وي الى معرفت الله رشد دي ته وي هغه بیان او کلام چې باغي کې د الله معرفت حاصلېږي نا رشدي کنه رشد وته وي رشد وته وي یو عام لفظ دی چې ټول ادلان درالو هدایت کی الی الرشد په طرف د صراط مستقیم په طرف د توحید او د ایمان په طرف د معرفت د الله فآمنا به موږ په ایمان راوړو بغیر د تأمل او سوچ او فکر نه بس فآمنا ذکر وي چې موږ په بیا شک نه کړی انو هم دا ضرورت اگانه چه یاراش تپوسو که دا مشرنا و دا مشرانونا و استازانونا نا قرآن دے دا سی کتاب اللہ بکی دا سی اثارا چولے دے چه بنده مجبور کی فآمننا بے پس مونگا ایمان راوڑا نو که ایمان نیوی دا ایمان سپتا لئی سنگا ایمان راوڑا د ایمان لفظ ارسو کوئی داوا ارسو کوئی دا لفظ هر چا ځان له تختو لید چا مننا سور خلق ویلی ها منافقان ویلی يهوديان ویلی چرابلو امننا موږ ایمان راوړ نو قران تشریح کوي چې ایمان دې ته وي چ قرآن څنګه ویل چې ایمان کې اوله خبره د رد ده چې باطل رد انداد پریدا اوسان پریدا اسنام پریدا میدان پاک کا کنا بیا جب اگر سکے نو کوا او پا حق لنبے خبرہ ضروری خبرہ دا میدان پاکولو دا نوی ولن نشرکا بربنا احدا مونگ با چری چری شرک نکو دخبر رب سرا اسو کو یو خود ایمان مانا ہے اکڑا ایمان مانا بل دیمگو را دا قرآن کی خواب بل سوک ایمان نس خبر یو دویم دا چرت کئی دہر زمانے پا غافلان و خلق باندے چپڑیر لوی غفلت کی پراتی خواد وصول اشتاکن قرآن وی پاکپلیم وی استازان نیم وی او بیا وی بیرمونگا ہو پاکی دا شرب دا ہو پاکی مونگا و ندی دو دا ہو پاکی دید زان نوی نو چی دا شرک اعتقادی دیو دا شرک فعلی دیو دا شرک پی تصرف دیو دا نی دا ٹولو لگیا دی دی با کسی ندی لی دلی خواه پیستاسو نخواه پیریان خو چیغی یو دلواو ری دنو بیانی ہو کچی قرآن دی دا پار راغ لی چی دا شرک رد کئی چرته یو صورت به اورې د لیک چې بازي وي چلون به صورت او صورت علق دا اورې د لیو څوکي صورت رحمان ارس چې خو په یو مانځ کې با هغه څومره قران ویلي الله چا ته ہدایت کوي نو بس هغه کې بیا هي استاجت نه ښا اسباب و تاجت نہیں دونگا لاقیو سلے راگلو افش رہ کرے مالدار دے لے چی کمرہ کی کین آستا پا زڑا چی ٹائیوان دے اسم پرتا دکھنا ما ته وینم دې ډېر تر دې مې مال چل نه راضي کنه ته ما ته چلو هيا چې دینم مناسب کار وکما او د الله فضل له سکه مې نشته دې چل را له ناراضي چې سړینم تلین دې وسه چل کوي غونکو کنه مطلب دا چې دی خلکو د دین لپاره د علم لپاره کوم سامانونه جوړ کړی دي نو هیڅ دې ته ساجت پیریان چرال نو کورسې مورسې ور سره وی او سامانونو بلستنی تولایانی ورسروی بستری ورسروی بس خوی اوسات وکی خود پا دقا کانو کی پشار از مکا کی غرونو تور تور غرونو دیوی خوا اسو ما غرونو اللہ تا هدایتو کو اسو سرنو نو سر پیسیوی نو سر مالونو نو سر سامانونو نو سر قالینونو نو سر کمبلی وی اس نو کتو دا پا دی نکی چی گنی تو ایچ ایسی نکی گیا علم چسو پوری دی دارنی جوڑا کڑی او اگی که دا غٹ غٹ سو پسیٹونا نی خیو دا میلمنو دا پار جدا سامان چه پیالی جگونا و گلاسونا او میزونه خسته خسته او گلدستی ویسی دی نمتلی دی میسری مون سو کوسو مون خداگی تا نسمیگو نو پیریانو دازان زریز نو راولی او اللہ تا هدایتو کو هدایت پدی پوری ندا بس دا هدایت سوالی شوق والی مینا والی بیاس والی چطو یو نو یو خدا شوا چی پدی بدتیانو پدی ردو کو چی تاسو لا تروسا دا قرآن نا شرک ندی معلوم کلے سورا زمانو شوا کتابونا وائے درجی وائے او پیریانو پا یو سات کیوئی چی ولنو شرک بی ربنا احدا چی مونگ دا قرآن مطلب باندی پوشو اغسط دے چی شرک بنکو دا خپل رب سر قرآن دے دا پار نازل شوی دے چی خلق دا شرک نبج کی دا پا یو سات کی داغی هدایت دیتا ہوئی زلوی والا کلاو که استرگی رناش وی چری با نشری که دخ پر رب سرا ایسو که وانهو تعالی جد ربنا وانهو تعالی جد ربنا او شان داده چڑی رو چدتے شان در رب زمونگا جد کی مختلف معنی کئی مفسرین تعالی امر ربنا ذکر ربنا عظمت ربنا جلال ربنا غناء ربنا استغناء بنیاز بس دا معنی دی بعضو دا جد نا آغا معنی آغستی دا نکتا وی پیریان نپوی دا آغیست خبرو جد خودے لیرو نکشتے کنشتا مذکیوی تعالی جد ربنا ننا چه قرآن واری دنو بس پوشو کنا نو بیا بغی اللہ لجد ثابتو دا اسی خبر چاکڑی دخوا اسی وهم کی راغلی دی جد لفظ ٹک دا پا عربی کی خودو معنو مستعمل لے ابو الاب دا پلار پلار توی کنا یا ابو الام ابو الاب او دویم دا جد مانا الحظ لوی ابرخا چه دعا کراغلیو چه نبی علیہ السلام با فرض مانز پسی دعا گان لستی نو دا پکې راتلل چې ولاین فوز الجد من کل جدو پیدا نشور کول یو مالدار سړی لره مال دا غو چې راګیر شي عملو ایمان کمزورې نو لاین فوز الجد من کل جدو نو الله هغه مالدار سړی لره سفیدا نشور کول استاد عذاب نه کډیر مال الجد دولت توي غنا توي لوی برخه توي دارد دا الله د شان سره خدا مناسب ده داغه قدرت داغه امر او داغه حکم دا ټول چت کنه وتعالى جدك چې موږ وايي په مانځ کې کنه چو اوچت شان ستا نو دی شان لفظ که طول را لخوا داغ امر و فعل و قدرت و ارز بکرالو او بیا هم لفظ خو مفصل نده کنه نا قرآن تفسیر کئی چه اغا شان در ربز منصده چه دیرو چدتے اغا داده متخذا صاحبتا ولا ولدا نیدنی ولی زند پارا بی بی او نو بچی دیر دیر روی شان بولی زکا دقا سیزونا دلیل دا عجزید بس دا ټول دلیلونه دا عجزید دا محتاجید خواب چی بی بی را لاو اولاد را غی نو بس را گیر شوی کنا محتاج شوی کنا عجز شوی او اللہ آغا ذات تا چی دیتا عجت نشتا دی نی بی بی تا عجز شتے نی اولاد تا عجز شتے مستغنی ذات تے دوارا قسم شرک ایرت کہا یو شرک تا مشرکینو او بل شرک دا اہلی کتاب دکا اگی خبرو کنا چی یہودیان عیسائیان ظالمان اگی دا قسم شرک کرے دا خپل رب سرا چی اگل اولاد ثابت کرے دے او خپل قوم ورته معلومو چې زمونږ په دې جناتو کې داسې باطل پرست شته چې ریوي چې الله رب العزت رشتہ کړی ده نو زمونږ په قوم کې کړی ده وجالو بینه وبین الجنۃ نسبا دین خبرو کنه خدای هونه شوې چې دا غلط کار ده دا ټولی غلطه هو قران سره معلومه شوی ښه هغه وسوي کنه چې مونږ تاسو پته وا دا و چې مونږ قران واورې دو نو مونږ ته خپلې غلطه او د مشرانو غلطه او ار سره ته معلوم شو نو را دیو کو هم په شرک اعتقادي باندې چلن نو شرکا هم په دې شرک پھیلی باندې چمت ته حزا صاحبتن ولا ولدان اتخاذ الولد چې دا مشهور عقیده دنیا کې او وسومشته او خاص کر مشرکین عرب هغه نوې چې الملائکه تو بنات الله هغه ټول ملائک الله لره اولاد ثابت کړو کنه باگه طولو بانده ردو که خواه وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيُّنَا عَلَى اللَّهِ شَتْوَتْوَان دا دا قرآن دا زدکلی سمرات تی خواه دا بخام خواهی و جه اصلی پا صحیح معنی که زدکی چه قرآن پا صحیح معنی که زدکی باگه سر دا خپل اثرات شتا اغاز دکلنه دا چه خلقو دا قرآن بے دبی و بے حرمتی کلی دا چه لسی پاری او کال وی چه کم پکے ناقص استازی نو اغل ایور کی دمرا دا قرآن بے دبی کنا صدر مدرس لینور کئی اغزر خو بخاری و مسلم او داد بس چنوی چرتا برتی کلی کنا سلگو میں پیسو باندی دیدا چل کئی خوا ناغلہ لس سپاری ورکوی دادی تو آغا جز دسنا خبر آغا چتا زان لہ جلالین گوری اسگوری ندقا دا قرآن دکلا ندا قرآن جی پس ای مانا کی ہوئے تا دیکھ پل اثر دے آغا اثر یو دا دے چې مشران ته بي وقوف وې دا قران اثر هر څوک نشي ویلې بلکې هغه خو په ځان وجني چې ګورو ته اکابر ته داسې وي مشران ته داسې وي ویدا مونگ ندی ویلی خانا دا پیریان ویلی دا غی قرآن واو ری دو نمشر تیبی وقف ہوئی دا بوائی چکل قرآن صحیح مانا کیو وی کنا نو چکم ستا مشرانو کی بی وقف ہوئی نو تبو تخکارا وی چی مونگ تخوص پتاو لگی دا چی قرآن واو ری دو او چا مجاهد جهاد کوي ناغوي چې وصوف ترى اذن كشف الغبار چته څوک بابا ګراغله او اسبه نمونته په هر بصورونو هغه جنگ کول شي هغه جهاد کول شي او مجاهد وته وي چې ورګل ادوله مول لري شي تو بوئی نکنا چی افرسن تحت رجلی که ام حمارو چی داتا چی پی سورن دا اس دے و که خر دے تو خلا دینا نی خبر دا دا خوالا دا اس او دا خر پتاو لگی چی غبار لرشی دوڑا لرشی نو چی دا دا تقلید دا دوڑا لرشی کنا دا خلق دا تقلید پا دوڑا کے پروت دے غلط تقلید آن دا تقلید وس پخ په لوي ا دغه یو طالب څنګه تاسو کړو نو شیخ الحدیث و تخکاره وي چې مې اپنے اکابر کا انده تقلید کروں گا تو یې اصل لګیاي بس هغه بیا غلې شو دی کې بس وکسو وي دی کې وکسو ویلی شي نو پیریان وی مونږه هو د خپل مشرانو تقلید کو او چې قران هم واورید کنا هغه ارسوم اوشلول خا پنو کان یقول سفیهنا او شاندازم چې ویلو هغه بي وقف زمونږ نن عل الله شتوا پلا باندې دروغ د جمعخ کې دواړه خبرې ذکر شوې داوی زمونگا غبی وقف ویلیو گورا چه خدای سر شریکان اغا جول کلیو خدای لأولاد و زامن اولون اغا جول کلیو گورا سمر دروغی ویلی شتوتان دغی دو خبرو تاوی چه شرک او اتخاذ الولد داوی زمونگ دی مشر ویلیو گورا امون بے قدر کا امون بے مشر گانا یو قول ابلیس یادی و یواز اگر خونه دی کنه نورم پکشتی کنه صفیح هر قمقل او بیوقوف مشر تاوی خواه گر اگی پا اللہ در روغ جوڑ کلیو امونگا امور پسی روانو نسوال پیدا شو چه تاسو ور پسی ولیت لے چه اگر دمر ظلم کلی دی او خدای له اولاد ثابت کړل او خدای سره شریکان ثابت کړی تاسو ور پسې ولیت له نعذر پېښ کړي چې موږ څه خبر و ان ظننا او یقینا موږ دا ګمان کاو الن تقول الانس والجن على الله كذبا چې هیڅ چریبا انسانانو او جنات الله باندې دروغ نه وایي مونږ خدا کیږو نو موږ کار سي کدا زموږ مشر ارس شي دي او په خدای خو به دروغ نه وایي کنه مونږ ورپسې یو الا ان تقول الانس والجن على الله كذبا چې چری ونو انسانانو جناتو په الله باندې دروغ دا غوس مونږ پوښو چې دا ګومان زمونږه غلط و دا یوازې پیریان نه دی ښه ننوم دا مسله ده چې کوم خلکو قرآن نه دی اورېدلې په صحیح معنا کې نه دی ویلې هغوی وایي ولې وي دا دروغجن دي وایي دا دي دا دومره علمونه چې کړي دی هسې کړي دي دا دي چې دومره په لویو لویو مدرسو کې ناست دي او قاضیان دی مفتیان دی ولی دا دروغ جن دی په قران وای ما تاسو ہے ما سره سره جګړه کوي قران وای بس تاسو په خپل فتو لګی ښا او کنده په قران سره رښتینه او دروغ جن معلومیږي ښا مونږ ته معلوم شو توبه څومره ډیر فرق ده ښا چې قران چشمی دی واچو لیکنه تا ته خلق معلوم شي چې دا لاس دی یو خدای ته چې دا مونږه سکولو په دې پسې کوم پیدارو نه ګرځولو دې ته به بالغ کې خو دې چې له سبق سره راغی او ساده ورو وړو دا کله کله وراوړو دا کله دې بوساړو مونږ ته څه پته و دا خو چې قران هم وینو مونږ ته خلقو دروغ او رښتیا معلوم شو وسوم دا خبره ده دا چې کوم ورپسې روان دي دی اجزانو قران نه دی ویلې چې یو تی ناراضی کنا هغه بیا پر نه دی او نو ته بیا هغه نمونه اخلي ښا پته ولګي کنه چې خو دا درو ولیکن پورا نقشه به قیامت کې قائم وي ښا پورا هغه کې به بګړو څوک پات نه شي ښا ټول به پوښ چدا لاس تم رسول مون سره کړي لعنت به پی وي يلعن بعضكم بعضا او بیا وبس کیږي نه کنه ها چې دي خو خلق غر کړي دي ديو خلق تبا کړي دي ینه دومره ظالمات په تیارو کې پراته دي چې دي کلا هغه خپل نظرانه شکرانه یو لسمه کنه په حقی او چرته یو تن پکې داسه کا پنځ پیری یو کوابی کارسو کې خواقیده صحیح او نو هغه ته وی نور خو دیو بل سره دغه د عملدار خلقی کنه دې دانه کوي خو چې وی چې مال دا مرا کاوه زانه خرم غیو بل توګوري عجیب انسان دی دومره برکتی شي حیران شي ها چې ته دا نه خورې نو ته بس خورې دومره برکتی شي دومره چې د پیغمبر په نوم او د حسن او حسین په نوم منل شوی دی وګوره وی زنه خورما یا خدای ته نیر دا وسوک په وکی بس دی قیامت کې پویږي نو ها چتا غیتا تعجب کئ چې دا سمردار یو خوړی نظر و نیاز د غیر الله خوړی ته تعجب کئ چې ظالمان او غیستانه تعجب کئ چې اصلیا دا دور خور دی او ته ویل نه خا د ثواب شی ثواب د پاره هو سکه کنک خدا دروغ جن او رښتینی په قران معلومی کی زکه غی وی چوان نازوانان نا یقیناً مونږ دا ګومان کوو الن تقول الانس والجن چې چرې بنوي انسانان او جنات عل الله کذبن فلا باندې دروغ وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ارسي ذکر دي ښا ټول قسمونه د شرک چې ګوره استعاذه دا خدای الله حق دې کړه چې فاستعذ بالله قران ارزه وی کړه چې فاستعذ بالله ای بندا فنا پالا سره غواړه فنا پالا سره غواړه دا الله حکم دې تا ته د هر سنا پنا او بیا خاص کر د دنا چو ایم ما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعد باللہ ادنا خوبا بل سنشی بچ کے دے اللہ سر پناہ وارا او بیا تو پفانو انبیاء و دا حق پرستو واقعات منتا ذکر کری دی چیز حضرت مریم مور وی چینی وعیدو ها بکا یا اللہ زدا ستا په پنا کې راولم چې توله پنا ورکې بکا دا تعویذ ولا کومه غوسانه او قطبانو پنا کې نور کومه د پیرانو د ملنګانو په پنا کې نور کومه اعیذها بکا ستا پنا کې او دا خلق را یو ګور پیریان وی چې څه خلقو چې غیبه پنا وختنو کو جنات به وختا کار به وی وانو شان دا ذکان رجال من الانس او سسلی د بندیانو نا یعوذونا برجال من الجن پنا به وختا پسالو د جناتو مشهور واقعات څخه د عرب عادت چې کله باغی په سفر تلو حکم زای کې به شپراله پته روله نو دا به وېخه دا خیده و داږي وسوم د ډیرو هندستان والا او دې خلک چې دا سمره چې خوشی ځنګلی دي مېری دي ساراګان دي غرونه دي دي کې باقاعده د جنات بادشاہي دغه مشری دغه سرداري هغه ټول ماتحتي او داغه خلی ته ګوري داغه په امر پسې زی داغه په اډر پسې زی دا وي د دې وسوم ده دا په خوا د عربو چکل باغی پا غزے کی سامان کی خودو ندا بیوی چه نعوذو بسید حاز الوادی نعوذو بکبیر حاز الوادی من صفحہ قومی ہی منگا ددیدے پمشر سر پناہوارو چه منگ دخپلو کشران نبج کی وی چې دا واز جنات نورې درې کنه چې انسانان بکم پدتلنو حرباتل جنو پیران و تختې دو وی تختې انسانان رالو تغیداه چې دا مشرکان پکې رالو ظالمان ادي دا وی راغي زور اور شو هغه مسو دا هغه وخت ندی په انسانانو باندې وس قسمه قسم لبی کوي او نخری کی یا ری ایست تالبی پی شورو کنو او طولم دا دغی دا پارخا نورسان از که دا شیعتوینو پی حکومت تے داغی زور غلبا دا او داغی خدا غا کار دے چې د انسانانو که مونگا شرک پا کمو طریقه بانده ننباسو کن دا روایت تے اندیر قوی چی ابن ابي صائب وي چوي ز پاغه وخت کې نبی عليه السلام نوې راغې نوم یې واورې دي او که خپل پلار سره سلام چرتا یو بلې علاقې ته نو چې راتلونو شپام دی یو شپن کی سره رااله آبادی ترونه رسیدو لغه سي مې راکي او شپن کې او ګډي بيزي وي ډېر مالو نو بس هغه سره شپراله ویجداسې شپني مې ته نږدې شو نو جاء الذئب واخذ الحمله شر مخراغه او د ګډي بچي او چت کو حمل هغه ته چې لاړې غټ نه وي وی دې دې کې شپن کې आवाज وکړه چا عامر الوادي جارکا اې د دې میدان مشره د گاونډي ته پوسټ یو کا زه هوستا گاونډي وا نو چې دا आवाज وکړه موقع ته نوې خپل आवाज شو چې یا سرحان ارسله سرحان شرمختوي پریږه نو چې ما کاتنو هغه ګډورې په منډه منډه راغې ولم تصبه قدمتن ایس داغ پې نو دا دی دا چلونه کوي ښه د شپنکي یقین پیدا که نه چې کولی شي که نه وګورو مونږ خاصې اوازونه نه کوو که نه خو کولی شي چې اواز مې وکړ نو ای دي د شرم خله اخلاص که نه دا ټول چلول دی هغه شرم خو هم شیطانو دا چې چا اواز کوو دا هم شیطانو او شپنکي ته چل جوړ کړی ښه چې د عقیده پیدا شي چې داسې خلق شته دی بغیر د الله نه چې هغوی خلاصول کولی شي بیا به یو باقاعده د هغه په نوم باندې شکرانه ورکړو نور خبر نه و د څه نه بیا وایي چې مونږ رالو او مونږ ایمان راوړو نبی علیه السلام ته نو هغه ته هم دا واقعه بیان کړه نو هغه مونږ ته ووایي چې دا دواړه شیطانانو ښه دې کې شرم اخبار مخ نشته دی ښه خو یو د ځان نه شرم اخ جوړ کړي ګډو چت کی ابل په اوازو کې چې ارسلو پرې ده دا خلقو عقیده خرابه کې هغې دا چل کړي بیا نبی علیه السلام یې مونږ ته ووایي چې ګورې که تاسو باندې داسې وخت راشي نو تاسو به دا کلمات وایې اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بس ذکر سورتنا خلانو لازل شوی کنا آغلوم بے وقت نیمون تا دقا الفاظ بوائے بل سبنو آئے خوا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق نو دا عربو دا جاہلیت عقیدی وی خوا تا دی اسلاح سمر اگرانو پنو کان رجال من الجن ابيشکو سسړی د انسانانو نه چې پنا به وخته برجال من الجن فنور سړو د پیرانو سره فزادوهم رهقان دومانی یو فزادوهم نزیات کو دی انسانانو دی پیرانو تامستی اغی خو یاری دب اغی با تختی دو ای تخت انسانان رالو بنی آدم رالو کچھ دی دا آوازو کو ناغی اے مسکلو جو ہو دی خود اقپل سوری نی روی کی دل دی نوزادو هم رحقا جو دا مانا ادو ایم مانا چی ولتشی وزادو هم رحقا نو دی جناتو زیاد کو دے انسانانو تا کفر او شرک او دا غی خدا کا مطلب وکا نفا دا وازونا خو تیغی دے دا پار استو چی دی خوب دے کفر او شرک کلکش نو رہا کن مانا اسمن شرکن دا جناتو خدا کا کار دے چی غی انسانانو تا دا چل وال جوڑی دے دا پار چی شرکو کیسے نپری دی کنا خوا وزادو هم رحقا نو جناتوی منکی دا کارونو ٹولنو همون پدی شرکیاتو کی مبتلاو نو پتہو لگی دا پا جناتو کی دا خلق اختلاف دے دان تلویلوی حکماؤ علماؤ پلاسپوی اسو کوئی جنات اسی وئی هوائی غنت خلق دے ادا غیس بدن نشتا وئی خواہ اسو کوئی نبس جنات وئی دا چکم منگ نوی نو نو چی دا پا بانڈو کے پا غرونو کی ووسی دا جنات تی انسانانی آتا اجی پا خاریو کی انسی انسانانی زکه دل تلی دیشی او هغه خودمون دا نظر نه پنا دی نو یه جنات تی او دا چا پاکی دا عقیده دا چه دا دی انسانان نا چی روحو نو دی روحو نا نو دا دین دا غا جوڑ شی جنات جوڑ شی سبل ستی نا جوڑ شی نو قرآن ردو که چې رجالن رجالن خبره سمره واضح کړه چې انسانانو کې رجال شته کنه نو په جناتو کې هم رجال شته نو کده انسانانو دا رجال سو بل سوی کنه سو هوایی او سو جسم بدن یعنی نو غیب هم داسی او کنه دا دی بدن او جسم او غوگ او سترگی ور سشتا او خوراکس که کئی نو غیب هم کئی نو قرآن گور رد کئی پا داس خلق بای جدا چاوی چه او دا خاص کرد داریات چو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پس چه سنگ انسانان دی داگه جنات تی ٹھیک ده چه اگه ده ور نا پیدا دی نو داگه زان لا خویو ناو عادتو ندی او ده انسان زان لا خویو ناو عادتو ندی نور پا جسمیت که سفرق نشتا غیو مچ سام دی داو مچ سام دی پر اخ بابا کی داگه چه عبداللہ ابن مسعود وی رضی اللہ عنہ چه ده دینا روستو بیا تا واقعا خو پیغمبر تا معلومه شو نو روستو بیا نبی علیہ السلام ما تاوی چه ما پسی ده جناتو نا سڑی را غلیو چه را شمونگ تا قرآن بیان کا نو ما تا حکمو شو چه لول شو عبداللہ بن مسعود وی دو سر روان شو کنه د بیت الله نه دی طرف ته دیګس لاستا حجون وتوی وسومشته خو بعد شوی دی او دکانونه ارزه بکی هغه وخت کې غرونه نو دا حجون ته لاړو نو زه کینو لم په یو ځای باندې کر حیران راخ که چی تبا دادی نبار نوزی او بخپل لار لار نوی چی ما بکاتو لکه دو مرغو پشانتی با مخلوق راتو او سبا داسیو چی دو بانسونو پشانتی دنگ دنگو نیما بیا نبی علیہ السلام نلی دو وی اگو چی ما تاو کاتنو زیلی دم نو دا پاسی دم نو ما تا اشاره اکلا پلاس بانده چه کینا بیا کینا استم او ما با داغا قرآن او ری دو چه جناتو تبه بیانو کنا جیو سات بوشن و شور بشکن بیا نبی علیہ السلام راوی نو ما تینا تا پوزدو که چه دادی شور ولی کهو نبی علیہ السلامی دا با دی زمانه تا پوسو نکولو دا مسالو کنا میری خدا سی دی ناغڑیر تا پوسو نیتی ندقا کلیو چیرا تا دی امت تاو آیا چی دی پاڑو کو یا پا دی سی دنو باندی استینجا نکی زان نپا کئی پخوا خدا دو بو انتظام دورا نو ذکر اللہ دی که مونگلا رزق گردو لده او دغسی پا دی وچو وچو سبیا کو بانده چی سارو دی پا ذکری گا نا دی بانده او بیدا سنوروی چیرا دی توائی چی کلا دخوراک شیک دی نپٹی دی کاغا ڈوڑای شوا کسالن شو کنا او کاغا میوی شوی کارس ولی وی چکل بند نیو کارا پراتی وی مون خوراک نکو مونگا تینا بوئی را کاغو بس دمون پاگی ملی گو خوا وی چی مونگ تی بوئی را کاغو کنا نویا خلق پخپل پوئی گی چی ردی که خوادو خون نشتا هر شی خو چې مونږ یې بوئ کو باغې کې بیا خوان نه ښه دیو جن بیا دی بازو کتابونو لیکلی چې ورې لوګي چې کوم پروت پروت خرسی گن دے گی خون نہیں سکا چی جنات و تنار سراخ کرشی تو بس دا اللہ شان دے خدا سو خبری نوی دا شور بے دا دیو جی نکاو اچی راغی نو سمی خولی پی راغی لی بی ازما پا زنگون باندے سرو لگاو ابی آوخ نیز دیو دا سبانو رالو کنا نس دیر زلو ایتلیو بیا دیر زلو اوگی تا قرآن بیان کلو خدا لن بیزلو چی د دین نو خبر الله وتوحي وکړه کړه واخره.